الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أدبنا في كتابه بالرجوع إلى العلماء عند الفتن. الله عز وجل ametufundisha adabu katika kitabu chake kitukufu, kurejea kwa maulama zinapozuka fitna. Liannahum ahlul haqqi wal huda, kwa sababu wao ndio watu wa haki na uongofu. Wahum ahlul basira, na wao ndio watu wenye uoni wa kuyaona mambo. Yuhyuna bikitabillahi almauta, wana wakuhisha kwa kitabu cha Allah azza wa jalla wale wafu waliokufa ambao hawajielewi. Wayubasiruna binurillahi ahla al-amal, na wanaonyesha na kuamurikia nuru ya Allah azza wa jalla wale wafu wenye ukufu. Wahum alladhina yanfuna an kitabillah tahrifa al-ghalina, na hawa maulama kazi yao ni kupinga na kuondosha kwa kukihani kitabu cha Allah azza wa jalla ile taharifi ya wale wenye kushupa mipaka katika dini. Wa intihali al-mubtilina, na yale madai ya watu wa batil. Wa ta'wili al-jahilina, na ta'wili za watu wajinga. Alladhina aqadu alwiyat al-bid'a, ambao wamefunga na kusimamisha bendera za bid'a, wamesimamisha alama za bid'a. Wa atlaqu iqal alfitna, na wakaacha zile kamba za fitna, ikawa wameingia katika fitna hii. Fali ajli hadha awjaba alayna rabbuna birruju'i ilayhi, kwa ajili hii Allah azza wa jalla kawajibisha juu yetu kuwarejea hao maulama. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla akasema, wa idha ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bihi, na watu wanapojiwa na jambo la amani au la hofu huwa wanalieneza na kulipakaza katika jamii. Anasema Allah, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, laitu angejirejesha kwa mtume na wale wenye amri kwa wao maulama, la alimahu alladhina yastanbifunahu minhum, basi wangetambua wale ambao wenye kutohoa ilmu kwa wao. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadla za Allah juu yenu na rehma zake, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, basi wallahi mngemfuata shaytan isipokuwa sehemu ndogo. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari katika hadithi, amesema hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume akisema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min al-ibad, Allah azza wa jalla hayondoshi ilmu moja kwa moja kwa kuifachua na kuiondosha kwa waja, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini Allah azza wa jalla anayondosha ilmu kwa kuwafisha maulama. Hatta idha lam yubqi 'aliman, mpaka pale ambapo Allah hajambakisha msomi hata mmoja, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watajifanyia viongozi wao ni watu wajinga wasiojua kitu katika dini. Fasuilu, hawa wataulizwa maswali, faaftau bighairi ilmi, watafutu masala fasna ilmu, fadhallu wa adhallu, basi watu hawa watapotea na watapoteza watu. Hapa mbele yangu nina vitabu viwili. Kitabu cha mwanzo amekiandika Abdullah Salfiq al-Bufairi, Abdullah ibn Salfiq al-Bufairi, kinaitwa Tanbihu ذوي العقول الزاكيات الى ما في وثيقه محمد الامام من مخالفات ومجازفات. نبي الله عز محدما وكي كما بيقول لي الكتاب الثاني ambao nitakitumia amekiandika Abu Ammar Ali ibn Husayn al-Sharafi al-Mulaqab bil-Hudhayfi, kinaitwa Fitnatu Muhammad al-Imam wa Atba'ihi, Fitnatu Muhammad al-Imam wa Atba'ihi. Hadhia iliyokuwepo ni kuhusiana na Muhammad al-Imam Hii ndio kadhia iliyokuwepo hivi sasa. Sasa watu wengi hawafahamu Muhammad al-Imam ndo nani. Watu wanaona wanasukumwa, wanapelekeshwa kubebishana misimamo. Nani Muhammad al-Imam? Na lipi lilojiri? Na yapi aliyotokezea? Na yapi waliyosema maulama? Anasema Ali al-Hudhayfi hafidhahullah ta'ala, kanat li Muhammad al-Imam silatun bil ikhwan al-muslimina. Muhammad al-Imam alikuwa na mafungamano na ikhwan al-muslimina wal jumu'iyyat, na jumuiya za kihizbi kadima tokea zamani. Bal kana yazuru jami'at al-iman al-ikhwaniyya, bal alikuwa akizuru jami'at al-iman ambayo ipo Yemen tokea mwaka 1415 hijria. Anasema sisi wa kulluna na'rifu dhalika, na sisi sote tunayajua hayo, kwa sababu huyu aliishi pamoja na walisoma pamoja kwa Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Bal ya'rifu dhalika mashayikh al-Yaman, bal wanalijua hilo mashayikh wa Yemen. Thumma ankara alayhi shaykhuna Muqbil rahimahullah dhalika, kisha Sheikh wetu Muqbil akamkanushia jambo hilo. Faqafat silatuhu bihim naw'an ma, yale mafungamano yake yakapungua kwake yeye katika namna fulani. Lakinnahu lam yastati an yatrukahum kulliyan, lakini Muhammad al-Imam hakuweza kuwaacha ikhwan al-muslimina kwa ujumla wake. Tokea mwaka 1415 hijria. Thumma dhaharat fitnatuhu akthar fi mawaqifihi al-akhira min ar-rafida, kisha ikadhihiri fitna yake zaidi katika mawakifu zake za mwisho na hawa mashia la'natullahi alayhim. Wa kullu man arafa al-mawaqif al-akhira li hadha ar-rajul, na kila atakayekuwa anajua mawqif ya mwisho ya mtu huyu ma'rifatan tafsiliya, ule utambuzi wa yani utambuzi wa tafsili wa kiuchambuzi kabisa, akawa anajua maarifa ya uchambuzi, yaqulu akasema inna mawaqif ar-rajul al-akhira la yumkinu an tasqura musadaka, haya mawqifu ya huyu shekhi, haya ya mwisho alijitokeza, haiwezekani akatokezea ghafla tu, kwamba ni jambo lilokuja tu mara moja tu. Wa man lam ya'rifuhu fa innahu yuhsinu dhanna bi, yule ambaye hamtambui Muhammad al-Imam tokea zamani atamjengea dhana nzuri. Wa yara annahu laysa indahu illa at-tawqi' 'ala al-wathiqa, na ataona kwamba Muhammad al-Imam hakuna kosa alilofanya zaidi ya kutia mkataba, kutia saini katika huu mkataba. Wa annahu lam yuwaqqi' illa bi'udhrin istirari, na kwamba Muhammad al-Imam hakutia mkataba isipokuwa kuna ulazima, kuna dharura ilitokeza kwake yeye. Wayalumu kullu man kullu man intaqadahu, na mtu wa aina hii ambaye hafahamu mawakifu za mwanzo wa Muhammad al-Imam atamlaumu kila ambaye atakemkosoa Muhammad al-Imam. Anasema Ali al-Hudhayfi hafidhahullah, sasa sisi tutaanza kutaja nukta baada ya nukta namna ilivyoanza fitna hii mpaka hii hali ya leo tu ambayo tuko nayo. Anasema fakad kana Muhammad al-Imam ashaddu mashayikh al-Yaman 'ala ar-rafida al-sufiyyin, Muhammad al-Imam alikuwa ni katika washehe wenye ukali mwenye uchungu dhidi ya mahuthi mashia. Watashtamilu muallafatuhu wa muhadaratuhu ala kalamin sharidan fi al-hawatha, na vitabu vyake na mihadhara yake yamekusanya maneno makali dhidi ya hawa mashia. Wa kanat lahu fi tilka al-ayyam, na katika zama hizo alikuwa ana fatwa yuhadhiru fiha ba'da al-qura min fath at-tariq lil-hawatha, alikuwa anawatahadharisha baadhi ya vitongoji kuwafungulia mlango wa paficha njia mahuthi. Wa yara anna man fa'ala dhalika annahu kha'inun lillah, na yeye akawa anaona yule ambaye atakayefanya hilo na kuwafungulia mlango hawa mashia wapite katika vijiji vyao anamkini Allah na mtume wake. Wa tabarra minhu idda samarati, na akajitenga naye mara nyingi. Na haya kama ilipokuja katika ukienda katika fatwa aliyotoa mwaka 1434 katika mwezi 27 mwezi wa mwanzo katika Uislamu, akasema fala yajuzu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaftah lirafida al-huthiyya at-tariqa ila ayyi muhafadha, haifai wala haijuzu kwa yoyote mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho kumfungulia mlango shia wa kihuthi kwenda katika mkoa wowote au baldatan au qaryatan au usratan au kijiji chochote au hata ukoo wowote, haifai. Kisha akatoa maelezo mengi. وأيد قتال الرئيس السابق للحوثيين في صعدة. محمد الإمام كتب موقف في زمانه. ألي تيانغوه يولي رئيس علي ألو نوشا ألو واوا kuwapiga vita mahuthi katika Saada, wa dhakara dhalika fi ba'd kutubi na aya miyadada katika baadhi ya vitabu vyake. Walamma uziha ar-ra'is as-sabiq min al-hukm, zama alipoondoshwa huyu rais alitangulia kutoka katika utawala, sahala fa ma'a al-huthiyina, huyu Ali Abdullah Saleh huyu alikubaliana na akaungana pamoja na mahuthi, thumma hasara al-huthiyina thumma hasara al-huthiyuna wa khulafa'uhum dammaj limuddati 70 yawman, kisha mahuthi na wale ambao wanashirikiana nao wakaizunguka Dammaji kwa muda wa siku 70, wameizunguka Dammaji watu hawatoki wala waingi kwa muda wa siku 70. Wa huwa awwalu amalin qama bihi al-huthiyuna ba'da tahalufihim ma'a ar-ra'is as-sabiq, na hili ndio tukio la mwanzo, amali ya mwanzo waliosimamia mashia kwa kule kuungana kwao na huyu rais aliyepinduliwa. Fi tilka al-mudda, katika muda huo sasa, tabaffa Muhammad al-Imam an qital al-Huthiyyin lifaqd al-hisab, Muhammad al-Imam akawa amerudi nyuma, akawa anazuia watu kuwapiga vita hawa Mahuthi ili kwenda kuondosha ile hisari kule kuzingira kwao, watu wamejitokeza kwenda kupambana na wao ili watu wapate njia, akawa anazuia vita. Wa kana lifatwahu atharun kabir fi tawaqqufi kathirin min al-aghniya an dhahabi al-mujahidin hunaka, na fatwa yake ikawa ina athari kubwa sana katika kujizuia wengi, kurudi nyuma wengi katika matajiri kuwasaidia wale mujahidina wakati huo. Wa atharun kabirun fi rujui kathirin min ash-shabab min jabahat al-qital, na ikawa kuna athari kubwa sana katika kurejea wengi katika vijana kwenda katika vile vikosi vya mapambano. Bal faja al-jami'a, bali Muhammad al-Imam akastaajabisha ghafla watu wote, biqaulihi, kwa kuanza kusema kauli yake hii, nahnu la nastahillu dimaa ar-rafida, sisi hatuzihalalishi damu za mashia. Qala ba'du mashayikhina lahu yansa at-tarikh lahu wa li amthali hadha al-mawqif al-mufsi, watu wakaanza kushangaa na mawqif yake hii sasa iliyojitokeza katika mwaka 1435 hijria. Qama bitawqi', katika mwezi wa Ramadhani ilikuwa, qama bitawqi' ala wathiqati at-ta'ayush wal-ikha'i ma'a ar-rawafid al-huthiyyin, akasimama kwa kutia sahihi juu ya mkataba wa kuishi salama na udugu pamoja na marafidha huthiyyin. Sasa mimi nataka nisome huu mkataba ambao ameuandika Muhammad al-Imam, ambao Sheikh Abdullah ibn Salfit al-Kufairi ameutaja katika kitabu chake, ameuandika kama vile ulivyo. وثيق ماذا بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, آية مشهورة. وثيقة تعايش وإخاء, وثيقة مكتابة وقويش فموجة نولوب, مكتابة وقويش فموجة نولوب. الحمد لله القائم سفظوك الجيمة للسيك الله alisema innamal mu'minuna ikhwa, hakika waamini wote ni ndugu. Sadaqa Allahu al-azim was-salatu was-salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa radiya Allahu an sahabati al-aqyar min al-muhajirin wal-ansar wat-tabi'in lahum bi ihsan. Anasema nahnu muslimuna jami'an, sisi ni waislamu wote, rabbuna wahid, mola wetu ni mmoja, wa kitabuna واحد, na kitabu chetu cha Qur'ani ni kimoja, wa nabiyuna wahid, na mtume wetu ni mmoja, wa aduuna wahid, adui yetu ni mmoja. Wa in ikhtalafna fi tafasil al-far'iyya, hata kama ikitokezea tukiwa tumetofautiana katika tafasil far'iyya, mambo ya kifikhi tu maana madogo madogo. Wal islam yuharrimu dima'ana wa amwala wa a'radana wa amwalana jami'an ala ba'dina al-ba'd ka muslimin, na uislamu unaharamisha damu zetu, heshima zetu, mali zetu sote, juu yetu juu ya baadhi yao, yani baadhi kwa baadhi ya waislamu wengine. Wastinadan ila hadha, na kuegemea juu ya hili, tamma al-ittifaq baina ansarillah wa yumathiluhum, anasema imetimia makubaliano baina ya ansarillah, ansarillah wanakusudia nani hapa? Mashia alhawatha, sawa, ansarillah, ansarullah wanakusudia hapa ni mashia, wamejipa lakabu hiyo. Haja mbele maulama nukta baada ya nukta. ambayo wao yumathiluhum, anayewakilisha hawa mashia Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Kufi wasalafiyun wasalafiyin fi markazi nur bi ma'bar, na masalafi katika markazi nur ya ma'bar wal marakizi tabi'atu lahu, na markazi zote zenye kuifuata markazi ya ma'bar markazi nur. ويمثلهم الشيخ محمد ابن عبد الله الإمام على الآثم تبليان جيوه هايا يا أخواتي. التعايش السلمي بين الجانبين ويشك سلام بين يتنبين وعدم الانفرار والتصادم والاقتتال نا كتو قرود نيوما نا كل كتو فيا كفنزان نا كفنبان والفتنة نا كتو كوانا فتنة مهما كانت الظروف والدواعي بيوتي حالي تتكوى نبيتيو بيه جهاز الضبانة واتوى سيوه تتملين وضبانة ولا تبيانا. وحرية الفكر وحرية الفكر نواتوى ينوفور وفكرة ممكن تتسيما تتسموها تتكوى من يموها بس السنجلية تتكاليات ولا والثقافة مقفولة للجميع يعني ما بوا ما يسيوه خواتوه. التوقف عن الخطاب التحريضي والعدائي من الجانبين anasema na kuzuia watu kule kwa kusemeza kule ambao kwenye kuamsha hisia wa taharidi yani kwa kuamsha watu hisia na kutia uadui kwa pande zote mbili tijaha baadhi mbi baadhi bisatta wasail kwa kuelekea baadhi yao jeu wengine kwa njia zote wa hiya kullu almajalat walamal ala zar'i wa fi kulli almajalat na katika pande zote yani katika nukta zote kusiwe na mambo ya kuleta chokochoko na fitna. والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع نا فنيتازي كتنمنا خميا كليتا يعني لروح يودوغو نخسيديانا بين فنزوت لي كيش نقطة تاسع بند يتاسع أن تستمر عملية التواصل المباشر بين الجانبين تواجهه أو أي طارئ أي حدث أو مشكلة يعني دي ayonesha vizuri kwa sababu hii ilikuwa kama vile hivi. Kuendelea amalia tawasul almubashir baina aljanibayn baina pande mbili limuwajahati ayi tari'in fa kule kupambana na chochote chenye kuzuka au hadathin au hadathin au mushkila au tatizo lolote au tasarrufin fardiyyun au muhawalatun min jihati mundatta lihala fi tahjiri alwad'i baina aljanibayn وتحديد الموقف منها يعني كوندليا كلكو شكمانا موجا فموجا بين فاندي مبيلي نا كوبينغا تشوبي ني كوزوكا katika kule kuleta jambo lile kuleta farqa baina fandi mbili kisha katabu ni kiasaini Sayyid Abd al-Malik Badr al-Din al-Kufi na Sheikh Muhammad Abdullah al-Imam. Hiki kitabu tanbih dhawi al-uqul al-zakiyah amefanyia taqdim amefanyia takdimi na akatupitia Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, na tutaona mbele katika mambo ambayo yalokuja kutajwa juu yake kwamba Sheikh Salih eti mkataba huu aliupitisha na akaukubali, na humu tutaona kinyume cha hili. Sasa mkataba huu ambao tumeuona saida lahum bi anna al-jami'a muslimun, akashuhudia Muhammad al-Imam kwamba watu wote ni Waislamu, rabbuhum wahid, mola wao ni moja, wa kitabuhum wahid ayyuhan aliyyu qadhi, na kitabu chao ni kimoja, wa nabiyuhum wahid, wa anna aduwahum wahid, mashia na masalafi adui yao ni mmoja, wattafaqu ala ta'ayush as-silmi baina al-janibayn, wa anna hurriyat al-fitra maqfulatun lil-jami', wa anna khilafana ma'ahum fil furu' la fil usul ila ghayri dhalika. Anasema waqa' al-wathiqa an dar al-hadith fi ma'bar ووقّع عن كل دور الحديث السلفية في اليمن. يي أليتيم كتابة، أليتيفيني كتّون كتابة، ومركزيات مركز النور يبويكو معبا. لكن فيا أكازيتيلي سايني مركز زوته دور الحديث، مركز زوته أمبارو زيبو كتكم في اليمن. بدون علم مشايخ الذين يقومون عليها. باسنا كتّنبو على مشايخ وينكسمامية بلي دور زاوته، بلي دار الحديث زاو. وقد نصت الوثيقة على الانتفاق نوثيقة وليلزية كلكوا في كيان بين أنصار الله وبين السلفيين في مركز النور بمعبر والمراكز التابعة له والتابعة التابعة له mkataba umeonesha mafikiano baina Ansari Lahu na Mahdhi na baina ya Salafi katika markazi Nuri ya Maabad na markazi yenye kuifuata markazi hiyo. Walidhalika waqafat jamii almarakiz fi al-Yaman min al-Houthiyin kamawqifi Muhammad al-Imam. Kwa ajili hiyo ukakuta markazi zote katika mji wa Yaman zilisimama kwa ile nukta ya Mahdhi kama vile msimamo Muhammad al-Imam alivyosimama katika jambo hilo. ثم اعتبر محمد الإمام أن هذا ليس خاصا بالمركز بل يلزم جميع السلفيين. كيش محمد الإمام أكل الزنجاتية هيني كوانبا سيكو مراكز تفكياتي رب يكون هبار يا مراكز لكن أكل الزنجاتية هيني دوم سمام ومسالة في ووتي دوم سمام ومسالة في ووتي هكذا جميل. ومن المؤاخذات على الوثيقة كتكمام وضعت نشوى كتكهو وثيقة باو تمتاج أنها هدمت أصل الولاء والبراء كمبا أمفنجا وثقهم كتبه أمفنجا ولمسين إماما والولاء والبراء كفندانا كواجل يا الله نكتكيانا كواجل يا الله لأنها احترقت للرافضة بصحة ما هم عليه فسباب وثقة أموقبالية مرافضة وصحيح وكليان بس وقناته وأنهم منا ونحن منهم نقوم بواوني كتكسيسي نسيسي كتكواو وأن خلافنا معهم إنما هم إنما هو في الفروع نقوم بتفوتية سيسي نواو يقفت كفروع تو أي سائد الفقهية. ولقد أقر محمد الإمام في الوثيقة بأمور كان يصرف أنها من الكفر فحذية الفكر نا أمكير محمد الإمام نا لكوا أمكير محمد الإمام فبعضي أمام وما يمانزو لكوا أكي يزنجاتيا نيو كافيري داني أمكتبه أكي يكيري كما هي فرية الفكري. فرية الفكري مناكي أتمتو كبليش دينياكي نساوة على تكياميني دويت ايتو متو سنجلية كتكا إيمانياكي. وكان المتعصبون له يزعمون أنه فعل ذلك للضرورة سكريزيني بزور نيكاو ولي أمباو ونكو تعصبنا ونجيجام فما محمد الإمام ونفنها وضرورة تنزغوه. وكل من له أدنى إلمان بشروط الاضطرار في أصول الفقه نكلم كم بيت من يولي ومدوه فما قزل شرطي زق تنزغوه قد أصول الفقه بس إذا عرف وضع محمد الإمام يعلم أن التوقيع على الوثيقة كان عن تساهل أنا سيما أتجيو فما محمد الإمام hukuku tia kwake mkataba ya ansaini katika wathika imekuwa kwa sababu ya uzembe la al-istirar sio kwa kutezwa nguvu ila tantabiku alayhi shurutu al-istirar kwa kuwa zembe kwake yeye wala tabikiki kwake sharti za istirar. Halafu Muhammad al-Imam mwenyewe tataalifi al-Qudaisi kadhallahu anasema wa Muhammad al-Imam laysa ma'dhuran bihadhihi al-wathika limadha li'anna al-ma'dhur man kana bayna ahli ash-shirki wadh-dhalal فصابوا كلفوا عذره أنا كوا يبقى كبينا وشركنا وفوتيبه وأوذي بجسده ناقفه وأوذي داني من الواقع وعزز عن الخروج من بلده ناقشين وقفوك كتكم جواه. ومحمد الإمام عندما وقف السلحة محمد الإمام البكونغ هون كتابة كان حوثيون بعيدين منه جدا هو ما حوثي ولكواقنا ينبالي إنه وهو الذي طلب السلحة مع الحوثيين يلو أمباي أبتكني سلطنا معوثي. وشهد اتفاق أنهم سمعوا محمد الإمام يقول نوات مذبوتي ولمسكي محمد الإمام وكسيمة أنا الذي بادرت بالصلح مع السيد عبد الملك الحثمي من دوان بلو هراكيزة يلو إلى كنفاتا هو عبد الملك الحوثي كفوقهم كتابا فاتصلت به لسياقة الوثيقة لسياقة الوثيقة ممن كاسل أننا إلى أتنجيز الوثيقة. وهذا يؤكد أنه غير معذور ميل التي يمتاز قم بمحمد الإمام وكفي عذره وهو قادر على الخروج من تلك الأيام ما يلف ونوز وكتوبة التفهيزه. فمحمد الإمام يخرج للحج وللعمرة ولغيرهما ثم يرجع إلى بلده. محمد الإمام أنا توبك لحجة نقفني عمرة نفهمني جنيزه أنا رجعك كم يواكد. إذا عرفت هذا عرفت أن الذي يقول ننتظر حتى تدخل القوات السحاب في صنعاء وهناك سيعرف محمد الإمام هل هو مضطر أو لا أنه جاهز أو مخالط. أنا سيما أتاكو تنبوهي لسفا أتاكوه كلي أباكنا كيولي من يفسيما وفسيتنا مسبدا من محمد الإمام مبكى وإنجيه لنغوف يا والي تحالف إليه يصنعاء واتو أمباو زلدولا أو نغوف زلد za kupiga vita wale mashia katika sehemu ya Sanaa hapo utatambia Muhammad al-Imam kwamba mitezo nguvu au la hii kauli ni batili.